własny głos. Pod skórą czuję go. Gdy wieje wiatr, gdy słońca brak, gdy płyną łzy, on szepcze zespół Goja. Przed laty dość często gościł na antenie Trójki. Ostatnio troszkę o nich zapomnieliśmy. To były fragmenty płyty Smak Słów. Był utwór tytułowy, ale była także piosenka Mój oraz utwór Posłuchaj. To teraz będzie jeszcze jeden artysta, o którym słuch ostatnio zaginął. Kiedyś jego utwór Siłacz był tak intensywnie grany, że mówiło się, że otwiera się lodówkę i wyskakuje z niej Marcin Rozynek. Teraz troszkę zamilkł. Miał już gotowy materiał na swoją nową płytę, nawet fajny materiał, ale został namówiony, żeby nagrać płytę z tak zwanymi coverami, czyli second hand. I second hand w tej chwili. Za oknem -5. Nie kocham cię już. Wiatr zrywa czapki z głów. Nie kocham cię już. Przez noc zasypie śnieg. Nasz park, dzieciaki wyjmą rankiem z piwnic sanki. Nie ma mnie tu, duch ciało opuścił. Nie ma mnie tu. Nie pragnę cię już. spójrz. Zmieniam się, pędzący czas dotknął mnie. Patrz, mija dzień.

pewien zwyczajny dzień odeszłaś stąd. Trzy noce płakałem z deszczem, bojąc się tego, malując na piersiach krzyż swoją krwią, swoją krwią. wiszę na krzyżu cały czas. Meteoryty fruną z gwiazd, życie jak wiatr gna przez świat. Dokąd zmierzamy? Robert Gawiński z płyty Solo. To była pierwsza solowa płyta Roberta. Płyta naprawdę ładna, przyjęta przez fanów dość ciepło, natomiast branża nie doceniła albo nie chciała przyznawać Robertowi nagród, bo miał 6 nominacji do Fryderyków. W efekcie nie dostał ani jednego. To teraz jeszcze jeden artysta, dość znany ostatnio, ale zespół, w którym występował w latach 80., troszeczkę zapomniany, chociaż słuchacze Trójki, myślę, ci starsi pamiętają ten zespół dość dobrze. Nazywa się AJRL. Przytula mnie pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam. Oddaję sny. Daję swoje sny. Daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal.

saw them roll in the big sky. So much crying in the rain. I keep all the lights on. To ease my soul, but all in vain. So I'm running, trying to get out of the rain. I'm running, still I'm of dying. Edyta Bartosiewicz i spory fragment płyty Love. Pamiętam, że ekipa Pegaza robiła do Clouds nawet taki mini teledysk. To nie był, co prawda, Pegaza jakiś program stowarzyszony, ale to robili to ci sami ludzie. I to tyle w Nocnej Polsce. Dziękuję bardzo. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, Plastik na koniec. down.